Aku yen weruh katsu iki kelingan lelakonku ndek jaman semono. Lali lali ora bisa lali wis lawas kelakon ndek semono aku krungu dewe kondo janji sehidup semati nyata nimblin jani mung ninggali kacu. Give it.